xam nga ba tey ab yahoud bu la bëggee jox gerees li gën mooy nga bañ a nangu yu julit bi dëgg la sax ayu maanaam aramul ci waaye xam nga suñ borom dane wa min al baqari wal ghanami harramna alayhim shuhumahuma nee na naye gàtt yi dañoo aramal ci yahoud yi ñu dem ni lekk gerees gu bàyyikoo ci nag ak gàtt loolu nag kon dangam jàngaloo ci sa alxuraan bu leen yahoud day jox gerees gu mel noonu war ngaa xam ne kon daa dëgër bopp waaye bu dëgërtoon bopp du ko yor ba la koy jox kon nag ngir nga sàmm loolu rek tax na ñu sib rek nga nangu de sax agul ci araam ci yow loolu nag boo ko dee xool day wuuteeg li nga waxoon léegi ne lay tax nga sañ a lekk la yahoud ba rendi mooy mu fekk moo lu dagan ca moom waaye bu dee loo xam ne sun alxuraanu xibaar na ak araamal ca moom loolee bu ko rendee doo ko sañ a lekk. waaw lu tax kon ñu wax nag léegi ne nebon bi ak sib dong la te ñëw na ci alxuraan saraay bi moom lay wax naa gannaaw ba mu ne li xawlihi taala wa min albaqari wal ghanami xaram naa alayhim shuhumahuma dacaa teg ne wala mu yu xaram alayna mahasubuti taxrimihi bi kitaabina aydan li annahu jus'u mudakkan wal mudakka xalaalun lahum maanaam daa wax ni li ko wutale mooy jëmmi lañu rendi nekki bu dee nag wala muy gàtt jëmmi jëmoom dagan na ca ñoom jëmmi la ca bokk muy gerees gi rek leyal la araamal ca ñoom bokkutum mu araamal woon jëmmi ja ndax xam nga li nga waxoon léegi kulli di dëfër lépp li borom we wu tàggalikoo yëpp moom jëmmi ji ci boppam bu doon mooma muy gerees gi muy leneen na ci yam doo ko sañ a lekk waaye fii nag moom xam nga bu fàtte ne jëmmi ja ni ki nagwa ba gàtt ba araamaluñu ko ca yahoud ba gerees ga la ca am luñ ca araamal ca moom ndax seetee ne sax ne illa ma xamala dohoruhuma aw il xawaaya aw maxtalata bi xadon loolu ma ne illa ma xamala dohoruhuma war suñoo jàngi noonu waaye xam nga ne illa ma xamalat mooy nekk foofa booy bind waaye boo ko dee seet dañuy wax ne nebonu yahoud yi am na ñetti wax am na wax bu ko daganal am na wax bu ko sib am na wax bu ko araamal loolu nag daa am nu ñu wootee ci parce que borom ne wa taxaamul ladina utul kitaaba xillun lakum ndax lañ ci namm mooy lañu rendi wala lañ sañ a lekk waaw boo nee lañu rendi kon su boobaa des na mën a lekk nebonu yahoud yooyu ndax rendi nañ ko waaye bu dee boo nee lañ sañ a lekk waaw lañ sañ a lekk su boobaa xam nga sun alxuraan araamal na ci ñoom xeetu nebon boo xam ne sañ ñu koo lekk ndoo xam ne day mel ne kon yow bu ñu la ko joxee doo ko sañ a lekk waaye jàppal ni daal li gën a siiw ci téere mbaal yi moom mooy sib nebonu yahoud yi moom nga jàngoon ci risaala waaye yetti wax moo ci nekk al ijaasatu wal karaahatu wal manhu wa dhibhin ak lu ñu rendi li salibin ñal kurwa aw xiisa wala xiisa alayhi salaam mën nga koo firee li salibin ngir kurwa aw xiisa wala xiisa maanaam ndaa wax ne bu fekkee ne yéefar bi dafa rendil kurwa wala mu rendil xiisa waaye nag jubluwu koo yemale yàlla maanaam jubluwute jàppul xiisa ba jàppul ne yooyu jamono xiisa yàlla la ñuy war a jaamu ne yàlla da koo def ngir am tuyaaba wala ngir tuyaaba ji dellu ci xiisa ci boppam yooyu jamono sib rek lay doon waaw loo xam ne kooko rend na ko waaye jubluwu ko saa yu ko rendi lay jëmm ju ñuy jaamu jublu yàlla te jublu koo yemale yàlla moom araam lay doon saa yoo xam ne da ko rendi ngir jaare ci daraja yi kooku am ci tuyaaba mbaa tuyaaba ji dellu ci kooku nag waaw kay kooku mën ñu wax naa sib rek lay doon foofu rek ci pas-pas bi lay dellu ci lay wutee ci firnde yi lay dellu wa qabooli mutasaddaqin ak nangu lu ñu sarax bii ci moom lu ñu saraxee bii ci moom li taalika ngir loolee nee na lépp lu yëfër di saraxee ngir xiisa wala ngir dara ci diineem ki yëm fekkee seen feet boobu ñëw na fekkee am na luñ cay joxe ngir di ko saraxee ngir loolu boobaa sib nañ ko nangu sañoon kenn du ko nangu sañoon yow jullit bi doo ko nangu ndax loolu màggal seen diineek seen kiifal boobu le kon lépp lu ñu saraxee rek ci wàllu seen diine jooju rek ñu sañoon ba ñukoy saraxel seen gaay seen ñafaato ñoo ñep ñu sañu ba ñukoy joxe cadeau ci seen fête yi doko na wa zakati khunsa ak renni nguli ngana manam ko xamne ni ko yalla bindé amna sawkay goor ak sawkay jigen kene mënu ko jappi goor kene mënu ko jappi jigen koku lu mu randi sib nañ ko lek tek agu ci aram waye sib nañ ko wa khasiin ak kuñu tap tay sib nañ lu mu randi wa fasiqin ak akup say say anam ko xamne day moy yalla te ko fessel fasiq koku mu randi ak mu randi kel na ci yam la mu randi sib nañ ko lek waye agu ci aram wa fi zibhi kitab wa fi zibhi kitabi nek na ci rendik ab kitab yu li muslimin ñaan ab julit xawlaani digé won nañ ko légui dañ ci ñew dañu waxon ni kitab yu na rendil bopam né nak légui bu fekké da rend ab julit nak koku mo am ñaari wax am nañu na rendi gi wër nak tay sip ko bolé ci am nañu na rendi gi wër te day aram bolé ci am na waxu ñettel sax bu ne des ko sip rek bolé ci kon ñetti wax ngi fofu man nga ndax am nañu wax ni rendi bi wër na té dagan na am nañu ni rendi bi wër té dagan na ni ñaar am ñu wax ci bu kété mo ñatt do ayu ci rendé ngok ñu ñëw nak ci mbirum rabbu moy rabbu ji rabbi ci allu wi wa jarhu muslimin ak jamuk ab julit mu may sin bi aji xamé wahshiyan aw ñay allu yeen rabbi nga xamni mi ñu nit ñi yoon may na la no fexé ba natchal leen ba mu natch rek loolu moy rebb no fexé ba jam ko ba yaram way natch rek dara li koy mëna lek lolay ak rendem ñu nek ci kër gi mom min fi mom lañu rendi ni ñu wax legi la ci allu way taxawal ñu neex ta japp nak noko jamé ba yaram way natch rek baxna bu ba loolu mo di rendem ci ko sarté ñu bëgg wax wa in ta'annas ak donte minon na haja sa lol lotuna han ko golis ko illa bi ko sudin dara ci jafeñ donte sax day rabu allah wo xamni ñewoon na bu min waye da delu wat ci jaal gati da mu jaat donat aw jaal naqare japp lol xamni japp ko bu len ko teul la ay jamono buñu fexé ba natal ko rek dañu delu ci ciosan la moy ciosanam jaal lo delu wat na ci kon ko jam rek mën ko lek la na xamni du ciageen nak juru keur sharada go xamni dangal na manam juru keur nak bu fetter lu won ken mënu ko japp itam do tax melni ñay Allah jam ko mëna ci tax nga mën ko lek faaw japp rend rek melni aw nak bu wex xatar rek fuddu dem buñ ko do rebal mu daanu rek muy med faaw nañ fexé ba jam ko ci ab tank law ko ndank ba rendiko rek waye ndega mom juru keur la lu min la ci keur gi mom des ko def na rebu ci Allah wi ñu ko defé non rek mu dal non med aw taradda wala mu bartandiko bi ku wotin lañ bind waye li gëna wër moy nga def dik ho wotin ci lu melni mpax ho wotin al kubair manam lu min nit ñi mom bu daan won ci mpax itam tim ko fofu jam ko rek doy dana aji wa faaw ñu jëm ko rendi ñu ko jëma rendi bañ jëm ko loj mom daano ci pax ma waye des ko mëna jam rek muy nacc ngalal nek dañ koy jamé nak bismillah ci ngannaay muhaddadin dul lu ñawal lu aajo wo xam la manam lang koy jamé ba mu nacc day aajo muy borom ñew ka ney lu am ñew ka donte ay daj la wo daas ba mu ñew dana bax waye fu tonu ni ñu def dara to bare ñu dor ko aw yat fadu ko aw yat amu ñew ko xam nga ne koku du bax fu tonu ni med lay doon non ñoom té lay réy la té a jow faaw mu am ñew ko lu ñew waye fu tollu ni aw yat mbaak fiir do mu ñew ko du bax motax sarabit neena fe wahtarasa bihi an khayril muhaddadi kal hasa washaraki washabakati isa qatala al hayawan aw anfasa maqtalahu ñu lepp lo xamni ni amu ñew ko bu raye raboy du ko ta bax la cey bax dal moy nga fexé kon bu mu teyel ko ñu japp ko ni bu def fiir bo mu ñew ko ni mu ñew mu tey ko ci bir ni ñu japp rek ni ko mu dara neeku ci waye mo ci bofum bu fekke ni mo woyal paddu wa bax wa haywan ak aw nundut xolli mo xamni jangalef nako batay neena man nga rabbo ji muy dudd lo xamni ya ko jangal ba soko yabale mu dem soko taxawlo mu taxaw man na don xaj man na don siru man na don til ak bolem xet yi nga xamni ni dal man nga leni jangal ba bolen yabale ñu dem bolen taxawlo ñu taxaw yoyu luñ la jappal ci kaw sarté ñi bëgg wax nga man ko lek waye mo itam deggal sarté bi irsalin ci ak yabal mi ñe di ci tukké ci loxom lolu neena ko do bëgg def manam dañ né da ngay téy ci xajj bi ak sa loxo ba seen niñ ko bëgg yabal dara wax bismillah bayiko mu dem waye du nang sax mu taxaw fi sa wër rek nonu bu nga seen ko rek mu jekki jekki ne ko ajmu dal dem da ya yow nga téy ko mba ngor si nga ñu téyel lako ba nga seen niñ ko yabal dor ko yabal nak leg mu dem nga wax bismillah yabal ko mu dem lolu ab sart la ci moy bi irsalin min yadi bo xolé sala bi ci fofu neena la fa mahaniyatin wa tasmiyatin tahabbudan ngay tey ci sa loxo ci xajj bi mba la ngay rebbo ji dal di yéene wax bismillah yabal ko mu dem nga xamni fa la wajada mahajarihi saydan lam ya'lam bihi awin bahasa qabla ru'yati rabbihi sayda walau ashlahu alayhi asna'ahu wa huwa bi khurbihi neena bu fekkon nga jekki ja gis xajj bi war awrub rek du tax nga sañ bo lek yabalo ko ci xamone wala mo musseul ta duu ba tambale daw nga dal ko yok ne nga dal ko xirtal ne ko farlu ci manam dal ko soñ mo jekki jek tambale ko dakal bo tambale ga dak ci mo la saw bo ko ko itam du bax bu ko jappé du ko taw bax awraahu wala yursilhu xamne gis na ni rebuy waye yabalo ko ci mom mo jekki jekki dem aw arsalahu wa lam yakun bi yadihi wala yabal nga ko ci waye bo yoro ko teyeku won ci loxo day taxaw ne rek nga yabal ko ci yep la yu'alu fi wahidatin min hazihi illa bi zakatin iza kana khayra man fusi maqtal neene yep lay tax nga man ko ci lek moy mu dem japp ko te ben pa du gañu ci lola nga ñu ren nak xamni ko ren ga ko dagan way japp mu ko japp kesse mom du bax bu fekke ni sarti xatina bila zuhuri tarkin ci dul feñu bayyi manam bokku na ci sarti bu mu ko tambale dak ba yag mu bayyi dora tambali wat diko dakat lolou bu ko defé rek mu yaq day a jow bokku ci xéetal bu mu tambale dem diko japp bu mu bayyi te japp ko waye bu melene ko bayyi gëna bu mu ñëwaaté jappat ko diko taw bax walaw tahaddada ak donte limu won na masjiduhu lamu rabbu neena nak bu fekke da japp lu upp len da japp lu upp len rap ni yar mba yett te fekk na nga yene won yep mel na nga seen rek mbolom ay patax wala mbolom ay lekk nga yebal ci xajj bi te yene yep a kon neena bu rebbo lu ben itam da nga meuna lekk lepp da nga meuna lekk yam rebbo yep ndax yep nga yene won muy wala taxadal masidu aw akala wala mu lekk ca donte mam ko jappe lekk na ca yit lekk na ca yit mom tuté nga man ko lek aw la ngira wala donte jisé fuko bi xarin ci am xunti aw xaydat wala am gott néna itam lan may nañ ko nga fekk am xunti wala nga fekk ay garaw rabbalo yo xamni ni xamné ni fi la tambalé fi la muy as ndig rek gisso itam yenn rab nga dal di yéné yabal sa xajj nak lay mudgu ci bir yéné lu japp rek nga mën ko lek waye lolou lako may moy day menn pax mba as ndig so xamni xamni ni fi tambali fi lay waye mënu fekk Allah bu yaatu rek xamni fu tambale fu yam mba xoru yaatu rek nga jek jek seenu dara bu nopi rek yabal yene ni bayina xajj bi lu japp nga lek dedet faaw day aajo muy am xunti rek mba muy as ndig so xamni xamni ni fi tambali fi lay lolou ak takra ci awlam yazanna wala donte jurtu naw ha ho façon ba minal mubah yu bok ci luñu daganal aw lu meesam wala donte jortu naw ha ho façon ba waye nak minal mubah fekk mu bok ci luñu daganal neena bo yebale xajj bi ci lo xamni japp nga ne mu dagan la sam xel sax mom tekkul ndax kewel la mba leug la mba nangam la waye mom japp nga ne mu dagan la nga na bu ko jappé dang ko meuna lek ne bo jotone lu aram la mom bu ko jappé do ko mëna lek dañ ko wax lek waye boko sé japp ni mom la nga ko yabal lu dagal la mom taxol na nga mën ko tak ci ndax nangam la lu ci wañ dara aw dhahara wala fa khilafu aw wute wala da nga japp ni lu dagana lek la bolé japp ni kewel la bam ko jappé far mu ñëron kewel patay lolou baxna ndax da nga japp ni lu dagam la la in dhannahu waxnu bu ko jorté haram mi aj haram fekke naka jek bang ko ci yebal da nga jappone lu aram la da nga jappene lay khinsir la bam ko jappene dikete mom lu dagana lek la du ci am ndariñ du tang man ko lek tang ko ci yebal jappene lu aram la mu fal ko japp dikete lu dagana lek la du ci am ndariñ du ci am ndariñ mom moy la in zannahu haram aw akhas wala mu japp mu xeyra mursalim luddul lu ko yabal xalihi ci mom ene bu fekke da dem japp lo xamni yebalo ko ci won koku patay do ko meuna nek awalam yatahaqqa wala worlut al mubih aji daganal ja fi sharikati khairin ci bokal ak lenen kama ay niki am ndox neena bu fekke ne legi rabbo yar da ca dese sabab si daganal lek ga ak senen sabab so xamni boko setlo dana ko ay lek ga melna legi yang koy rendi way bing koy rendi bobu dang ko nural ci biru ndox dina xam legi ndox mang ko nural moko ray wala sarene ge go ray waw nga baye rabu ci biru ndox mi lepp baat bangi ci bir bo bangi ci bir rabu sa neena wa amma law waqat bahimatun fi ma'i wa rafa'a ra'saha minhu wa dhabihat aw nuhirat thumma mata fil ma'i ukilat ne fakkone bahima da dubu ci am ndox way yeket na bobam ni tonu ci kaw nga rendé ko nak ci num yekete bob bi ba nga lot ko kon mom dina bax ndax dañu xamni kon xeyna ndox mi reey ko aw dooy do wala do reex ko bi mas momin ci fet guñu toke ne na fakkone legi da nga door rabbi ak fet gu am toke tay lu xam ba xam legi fekke jottuñu ko fek rendi ko waaw duñ xam ba xam toke je ko rayam nit duñ xam ba xam toke je ko ray wala wengi ci bop moko ray jam jam bi ci bop moko ray koku itam dis ko lek ndax li dañ umbali jëm bi toke ji moko ray wala jëm bi fetige ko ray xam nga bu ko bu nanon toke dal de rek med leen te legi da nga toke fetige xam nga ne jëm bi fetige ko ray ba jëm bi toke ji ci fetige moko ray aw kalbi majosin wala xajub ab majos ana bu fekke da nga yebal sa xaj ab yeufar yebalu xajam ñaari xaj ji tassé ci waaw fi doonon ni liñ maye bu ab yeufar rendé nga lek taxul na grobo nga sañ lek waaw fi doon ni kon bu ñaari xaj ji tassé bi xaj julit xaj bi morom borom julit la xaj bi morom borom yeufar la ñu bok ray dara yeral di aram ndax rabbu julit bi mo dagan té légui ñaari xaj yépp duggu nañ ci ñaar su boba fi doon ci ndugo lek kon bu ci ñaari xaj tassé rek xajuk ma dosi ak xajuk jëlu rek dul bom du ko sañ rek aw bi nahshi wala ci ngam patam ma la nga xamni qadara atanu na hala khalasih ci xatlé min ci mom anam da wax ne bu fekké ne yang koy rendi bayi xaj bi mat manam xaj bi da ko japp ni nank di yoy tam ngay rendi ah ko xam nga duñ xam ba xam legi sa rendi bi moko ray wala jeng mat ni ngay mat moko ray su baba moy tam bokku ci yitax dis ko meuna lek aw akhra wala mu xirtal ko ci li wasati ci digg ba lolou moy mu wax legi moy jëmmi bamu daw diko top mom diya ko ci yebal da dem ba tambali ko top nak nga gën ko ci xirtal soñu ko ci lolou du ko tax bax dañ ñewon nga téy ci mom ba yebal ko ci mu doora nak waye nga mo jek jek demal bofu ci bir nga ko xirtal mom mu gëna yok xir lolou du ko tax bax aw taraha wala mu yeex fi tibahihi ci topam day aajo manam boko yebalé rek nga top ci mom ba nga xamni suko jappé ta pad yu demul nga man ko rendi kon nak soko yebale ba nopi nak legi yeex ba nga xamne legi sey xay bi tax waye bo gaawu ñu dang ko mëna rendi sey xay bi ñu tax tax na nga ñu fekk mu deena med lay do otra xafi tiwaye illa an yatahaqqaqa darabu dahu wurdu wani annahu nakum la yalhaqhu duko jot ñu may da nga xamne lo gaawu do ko mëna jot su fekke da nga wurdu mom lu yag yag do ko mëna dab mom mo teewon nga top ja kon mom dina bax aw hamala wala mu yenn al alata jumtukaay rendi ja ma xeyn and ak kenen man nga gaaw do top ci waye paaka bimu ko wara rendi dang ko jox as ngor mu yek ci gannaaw li gannaaw yor ko nga xamne yow ñew nga baas ci mom bo yoron paaka bi tay man ko rendi waye paaka bi yoro ko ngor ci mu ko joxon xeer paaka bi am to yow ko koy batay ci ndor kenn du ko lek japp ni nga sagan rek bo yoron paaka mu ko rendi aw do xuruj wala mu nek ci mbuus manam paak bi ak yor way dang ko def ci mbuus mo xamni genn gi da yombut nga xamni lay ngir nga genn ko rek day yeex nga xamni bu fekkone tagani ko nga ba jek dang ko meuna rendi way fang ko denc da soy ak nang koy tekke ba nga xamni legi farna de bobu bu day med li ngoy jappé aw baata wala mu fanan ñene sa yo ko jame mu reer la bu fanan du bu set jeexna do ko meuna lekati ndax duñ ko meuna xamé lo xam leen ko faddu ci guddi ak yow la nga ray ak yow la nga jamon kenn du ko meuna xamé aw sadam wala mu fengu ko aw xabd wala mu mat ko bila jurhi ci dul jam manam bu fatte ni faaw mu jam ko ba muy nacc ab sart la ci kon su ko fengé rek wala mu mat ko waye ben nacc nacc amut du ko taxa bax waw faaw dana aji wo mu naccal ko naccal yeb sart la ci aw qasada wala mu djublu rek ma wajjal lu mu am ah koku du bax manam bo yebale xaj bi rek ci bir allu bu yatu bi du ab digg bo meuna tak ni fi tam nga fi leen nga yebal ko rek bëgg lu mu japp nga lek dedet koku du bax xunt am xunt lañ waxon ba as digg so xamni fi tam nga fi leen mo meun nga yoni mom baye ko mu dugg ci lu mu japp nga lek waye bu meun tax fu tam def ni mu dir ko ci nango aw arsala wala mu yebal saniyan aji ñaarel baxda maski awwalin ci gannaaw japp ku jëk neena bo yabalon ben xaj mu dem japp ko ba man nga waxu japp ko rendi ndax xaj bu jëk mi japp nako xam nga del yabalat benen waqatate mu ray ko nga yabalat benen mu ray ko nit lay doon ak nay japp ni jëk won nga ko ngir rendi kon nga waron waxu rendi ko defo ko nga yabal benen mu dem ray ko mu dem ray ko mo mi ngi mujj wax mo mi ngi mujj yabal ak ñoom ñaar ñu bokk ray ñoyam rek xam nga sa yo ko jekko rek mom da nga wara japp rendi kon sa yo ko jekko no pidefa len lu ko ray rek lolou def ko med kon bo xasse yabal ben siru japp ko waxu rendi way yabalal ben siru ngi dem xexito ko mudé nga def mu med awidu talab wala mu baj baji fa arsala te mu yabal ko wala mu rete gisefuko manam xaj bi nga andal da ko ni fepp nga ni de bu ko massa def awrab la gis waye taxum na yow nga xam nga gis lam gis xam nga dal ni mom bu ko defé mom nekku rabu mu gis waye na gisone rabo yi sa beut nga dal jikki jek rek yebal ko mu dem waw neena bu dewe bu jappé do ko meuna lek ndax do wax ndax gisowon gisoko gisoko won mune nak illa an yanwi an dare bu defay yene al mudu taraba lañu dag baji ci mom wa khayruhu aw lul mom kon fata ayu lañu am na ñaari degeen ci mu dawal manam bu fekke da def no xamne ko massa def da gis rap nga dal di koy yebal fas yene bo mu gis ba tax ko pet pet ni ak yene mum jappat yep nga yene ci sa yene kon day ne mom lum japp rek nga man ko lek ndax yene walé nga bu ko taxandi pet pet ak wenen wax yi ñooñu la batay nak bo mu pet pet nga xamne ni mu def ni rap moko tax def nonu fekkon ni mom ci am xonti la ba am gottu bo xamne mo meun nga ne fi tambali fi lem koku mu ko dina bax koku mu ko duko jappé tam bu baax ay bu dé allu bu yaatu mo nga xam do xam lako taxam pat pati la ba nga yabal ko ci mba wénen la koko lañu wax na mom du baax mba bok ci sa yéné kon da ngay matalé lim japp rek bus na ko yéné yabal ci lepp lim japp rek mo xam li mo tax mu pat pati mba léne sayri da kon ci yoy jawnu moko mëna tax lim japp mu mën go lek o jabarna ni yatu ha yéné rendika ene rendi bala bax nga yene ko lol day wone ne bu fekkone nga fekk jurgule rool nga jek jek yi don ko dor rek mu fa rendi baddo ba nga xamne ñu soxla ci len yépp amna ci lu ko koy duggal taxa baax ndax yow djiblu ko na rendi day ay yow nga djiblu ci rendi waye bu fekkone lu tuddu len def nga ko te djiblu wo ci on rendi da tombe du ko taxa baax tax yene ñu mëna ci ñak bu tasmi yépp ak tuddu yalla nga wax sax jëmi bismillah du sart on do waxul allah akbar kep ba la hawla wala quwwata illa billah ba la ilaha illallah ba subhanallah do waxo bismillah ci jëm ji du ko tay wax ay bo de rendé bo de lojo bo de yabal rabbu ja xana bo de yabal ci la ngay rebbu ak lu mën don dal nga tuddu mom tur yalla mo tuddu tur yalla rek mu doy te wala walakin ma madha alayhi an-nasu ahsan wa huwa bismillah wallahu akbar li nit ñi waye def nak moy nga wax bismillah wallahu akbar lolu mo gën wala yasidu ar-rahman ar-rahim wala salatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam fa tukraw yam rek bismillah bañ ci tuddu ar-rahman ar-rahim bañ ci julli ci yonent bi tasmiya nak bamuy doon waru gar moy in zakara dem fatlikou nako manam su fekkene fatte woko lay war tuddu ki yalla boy rendi wala tajibu ala nasin wala mukrahin ala tarkiya wala akhrasa wala hajisin handil arabiyati neena boko fatte won ba ñu forcer la neela doko wax ba nga mu ba mëno ko wax ci arab mu dal lay wacc wa nahru iblin war ne tam laggale wa dhabu khayrihi ak rendi lu bokku tegale in qadar ndem man nako galem lañ ci digli moy nga loj ko leneen lu galem melni gatt nga war ko rendi li fek nak lolou ñu la digal man nga ko mo nga wara def bo defé lu bokku te mom du bax ma tax sara bi ne la falaw dhabaha al ibila wa nahara al ghanama ikhtiyaran wa law sahiyan la tukal bo rendi won galem dem lu gatt ci kaw ciowarem donte njumte tax du ko ta bax nga xamni ikhtiyaram ciowarew la wajasa dagan nañ ñom ñaar nak li darooti gis lor ana bu fekke lor ja ko wote nak kañ la digalon rendi melni gatt man nga ko loj ndax lor ja kañ la digalon loj melni gëlem man nga ko rendi ndax lor ja lor ja mom la misale ka wuqahin fi mahwatin aw hadami alati dhabhin aw nahrin aw jahli sifatin la nisyaniha aw jahli hukmiha wax ni mu fekkon dafa daanu won ci am pax neexuta rendi ba neexuta loj ba tax nga def ko la ca def ba amu jimtu kay rendi ba amu jimtu kay lecc motax nga def la ca def yoy yep lor la kon mom dana bax fekkon nga ubule melaw nañ koy defé ba dang ko ba nga ubule nañ koy defé wa tay kon tax nga def ko na ca def lu ko tay bax ilal baqara ndare nak nang mom lañ wax ne dañ ci diglu moy rendi waye boko la jonne du ko tay bax fa yum debu def na sop ak dafu rendi ga nang mom lañ ci diglu lañ ci gëna sop moy rendi waye boko la jonne ci sa ciobare it du ko tay bax kal hadid ni ki wëñ bu ñuul sop nañ la ngay rendé ne ki wëñ bu ñuul ndax wëñ bu ñuul da mëna ñaw té ñaw gi day tax mu noppal li ngay rendi wa ihdaduhu akuk daggem daggi moy das la ngay rendé nga das ko bu ñaw lolu tamu nañ ko ndax noppal li ngay rendi wa qiyamu iblin ak taxaw gëlem gëlem dañu tamu boko dé loj mu taxaw mo ci gën wa bajhu zibhin ak teural lañu rendi ala ay sara ci wetu chamoy lo ren dañu tamu nga teul ko mu tuddu wetu chamoy ko defé jëm xibla tek na ci sax wa tawajjuhu ak jëm xibla mo tam lañu sopp la ja wa idahul mahalli ak leral bëru bu rendi ka manam fa jundu kay rendi ji wara daw nga leral ko mum leral ne budé borom dongu nga xoss dongu budé borom kawar nga xoss kawar nga xoss leral wa fariyu wadaji sayyidin ak dok ñaari wadaji aw rabbu und fi taw xamni weyelef na maqtaluhu pardon rabbu yi nga xamni jam nga ko ba sañ nga ko lek ndax da fekk pat yedem sop nañu nga far ko jek li mu noppu xam nga far ko rendi mu noppu ben pat yu dem na waye ni nga mbokk baye day nek di song bu kéro muy sedd nga far deug yaari sa di yoy mu noppu lu ben sop nañ ko wa fi jawazi dhabhi nak na ci daganu rendé bil hasmi ci biyah dafa wax bil hasmi rek waye wex la ci jumlu we wa sinni ak bañ wa man hima ak sinu aya ñom ñaar khilafu ñaari wax yu ci yu manam daam ñu wax ne we ak bañ menes na ko rendé mut lo xam am ñuko aya nak mom ñaari wax ñu non aw in fasala wala bu ñu faccé ñom ñaar daam ñu wax ne wewe wala bañ ba fekke ma nga tax ci borom kenn du ci rendi waye bu fekke ne wewe wala bañ ba taxatu ci borom tagaliko nak borom kon mën nga jaarendi bo ñu wax la aw bil hasmi wala manes nako ci wedong waye mënu suko ci bañ ben wax nga wote ben wax la khilaf mo ne ko